W Bydgoszczy będzie też nowy, tragiczny bilans po pożarze wieżowca w Londynie. Mniej wypadków i śmiertelnych ofiar na drogach. Policja podsumowała długi czerwcowy weekend. Od środy do niedzieli w ponad 400 wypadkach zginęły 32 osoby, 19 mniej niż przed rokiem. O tej samej porze mówi Dawid Marciniak z Komendy Głównej. To był dobry weekend, to był weekend bezpieczny, kierowcy zachowywali się lepiej. Tu widać postęp, chociaż ja zawsze podchodzę do tego z taką dużą delikatnością, bowiem za każdą tą ofiarą śmiertelną kryje się ludzka tragedia, więc chciałbym mówić o zerowej liczbie ofiar śmiertelnych. Plagą na drogach są amatorzy jazdy na podwójnym gazie. Podczas minionego weekendu policja zatrzymała ponad 1700 pijanych za kółkiem. Zwarcie instalacji elektrycznej to prawdopodobna przyczyna pożaru, do jakiego doszło rano w szpitalu MSWiA w Bydgoszczy. Ogień pojawił się w pomieszczeniu pracowni tomografii komputerowej na parterze budynku. Ewakuowano ponad 70 osób, większość to pacjenci oczekujący w rejestracji. Spalił się tomograf, także weszłam, bo nie wiedziałam co, ale mnie wrócili i kazali poczekać jeszcze 10 minut. Nie mamy decyzji jeszcze, o której zostaną pacjenci i pracownicy wpuszczeni, także nie możemy w tej chwili decydować. Nie, ja rozumiem, jest zadumienie, czy zdążę przed pracą jeszcze załatwić. Nie mogę pani odpowiedzieć, bo nie wiem. Młodszy brygadier Sławomir Ryszkowski, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy. Rzeczywiście doszło do pożaru w pomieszczeniu pracowni tomografii komputerowej. Prawdopodobna przyczyna to zwarcie instalacji elektrycznej tegoż urządzenia. Nie ukrywajmy, budynek szczególny, mamy tutaj budynek szpitala, także dym, który powstawał przede wszystkim, tak, no te toksyczne produkty spalania, no nam na przykład też nie pozwalały na swobodne dojście. Strażacy pracowali w sprzęcie od ochrony dróg oddechowych. No dzięki temu, że w budynku mamy dosyć sporo drzwi przeciwpożarowych, które zostały zamknięte, ten dym nie rozprzestrzenił się na cały obiekt. My sprawdziliśmy poziom tlenku węgla, poziom tlenu na poszczególnych tych kondygnacjach. Jest bezpiecznie. W akcji brały udział 4 zastępy Straży Pożarnej. Do 79 wzrosła liczba zabitych lub zaginionych po pożarze wieżowca w Londynie, podała właśnie tamtejsza policja. Dwa dni temu mówiono o 58 osobach zmarłych lub zaginionych. W sobotę służby ratownicze wznowiły pracę wewnątrz budynku, by dostać się do najwyższego piętra. Szefowa rządu będzie żądać od ministra zdrowia wyjaśnienie w sprawie planowanych opłat za świadczenia zdrowotne. Konstanty Radziwiłł już teraz zapewnia, że żadnych opłat dla ubezpieczonych nie będzie. Jak dodaje, chodzi o wyrównywanie szans szpitali. Bardzo mocno podkreślam, nie zamierzamy pobierać od pacjentów, którzy zgłaszają się w ramach ubezpieczenia, ani proponować im żadnych dopłat ani opłat. To jest kompletne nieporozumienie. Po prostu wyrównujemy szanse tych szpitali, które chcemy, żeby były prowadzone nadal jako publiczne szpitale z odpowiedzialnością państwa czy innego organu publicznego jako właściciela. Projekt nowelizacji ustawy o działalności leczniczej resort zdrowia przekazał do konsultacji społecznych. Zastępca szefa Biura Ochrony Rządu, pułkownik Tomasz Kędzierski, złożył rezygnację ze stanowiska. Jak informuje BOR, pułkownik podjął taką decyzję z przyczyn osobistych. Solidarność Walcząca. Podziemna organizacja założona po delegalizacji przez komunistów NSZZ Solidarność w trakcie stanu wojennego. W tym roku przypada 35. rocznica jej założenia. Dlatego portal internetowy Polskiego Radia uruchomił specjalny serwis tematyczny poświęcony właśnie Solidarności Walczącej. Serwis tworzono we współpracy z dawnym liderem organizacji Kornelem Morawieckim. Są obszerne zapisy jego wspomnień, relacje członków Solidarności Walczącej, historyków, zdjęcia i kroniki filmowe. Są też zapisy audycji radiowych, mówi Izabela Mazurek z redakcji serwisów tematycznych. Na naszej stronie prezentujemy archiwalne dźwięki z Polskiego Radia i z rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa. Mamy taki dźwięk z 4 maja 1988 roku z lotniska w Wiedniu, gdzie dyrektor rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Marek Łatyński rozmawia z Kornelem Morawieckim, deportowanym z Polski z biletem w jedną stronę. Serwis poświęcony Solidarności Walczącej dostępny jest na portalu www.polskieradio.pl. To był serwis Trójki. Pogodnie i ciepło, najcieplej 28 stopni na Dolnym Śląsku, najchłodniej w Zakopanem, czyli na południu, tam 21 stopni. Poza tym przeważnie 25-26 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Najnowszy 49-calowy telewizor Samsung 4K Ultra HD Smart TV za jedyne 3399 zł. Jeszcze więcej okazji w sklepach i na MediaMarkt.pl. Zosiu, zrobię sobie małą przerwę, okej? Okay? Hola, hola! Pierwsza połowa spotkania jeszcze nie minęła. Zrób sobie przerwę w dowolnym momencie kibicowania. W Żabce 19 czerwca wszystkie chipsy 30% taniej. Żabka. Mały, wielki sklep. Obniżka jest liczona od cen standardowych i nie łączy się z innymi promocjami. Podróżujesz? Nie martw się o koszty. Teraz możesz! W T-Mobile za 25 zł miesięcznie masz nielimitowane rozmowy nie tylko w Polsce, ale w całej Unii Europejskiej. Przejdź do T-Mobile. Dołącz do najlepszej sieci. Rodzina Fiata Tipo, równaj krok. W lewo, zwrot. W prawo, zwrot. Ceny, stop. I żeby mi się żadna nie ruszyła aż do końca czerwca, ogłaszam całkowitą blokadę cen. Zrozumiano? Zrozumiano. Do końca czerwca blokada cen na samochody z rodziny Fiata Tipo. Najchętniej wybierane przez klientów indywidualnych w Polsce. Dostępne z klimatyzacją i radiem od 43 900 zł. Szczegóły na blokadacen.pl. Zapraszamy na jazdę próbną. Świeżutkie warzywa i owoce z ryneczku Lidla dla wszystkich! Sąsiadko, czy już wie sąsiadka, że sąsiad, jego wuj i matka mają, sąsiadka nie uwierzy, z ryneczku co dzień transport świeży. Bo na ryneczku Lidla codziennie świeża dostawa. Teraz w wyjątkowych cenach, na przykład polskie pomidory kiściowe. Jedynie 2,39 za kilogram. I słodkie brzoskwinie tylko 2,99 za kilogram. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Uwielbiam wesołe miasteczka. Bartuś, ty wiesz, jak mnie uszczęśliwić. To na co ten żetonik? Wirujące filiżanki, pałac strachów, diabelski młyn? A co by pan polecił? Jaka jest taka największa atrakcja? Największa? To w Plusie. Ogłosili darmowy abonament aż do końca roku. I teraz całe miasteczko wesołe. Bartuś, pędem do Plusa. Brawo wy. Brawo my. Przenieś numer do Plusa. Tylko w Plusie abonament za darmo aż do końca roku i nowy LG K10 z szerokim selfie w supercenie. Szczegóły na plus.pl. Plus. Brawo ty. Bądź mobilny, stylowy i oszczędny. Teraz kupując w Saturnie smartfon Samsung Galaxy J3 z 5-calowym wyświetlaczem za 599 zł, dostaniesz 50 zł na akcesoria. Sprawdź na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za, a nawet przeciw. Zaprasza Kuba Strzyczkowski. Witam Państwa, dzień dobry, to już 7 minut po południu. Ministerstwo Zdrowia proponuje poważne zmiany w zasadach badania i leczenia pacjentów w publicznych placówkach. Otóż zmiany w ustawie o działalności leczniczej pozwolą państwowym ośrodkom na leczenie pacjentów za pieniądze prywatne, na zasadach komercyjnych. Zmiana dotyczy około 1800 publicznych podmiotów, szpitali, przychodni, które teraz udzielają świadczeń tylko na podstawie kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Publiczne placówki są w trudnej sytuacji, mają około 11 miliardów złotych długu. Nie są w stanie w rozsądnym terminie obsłużyć wszystkich pacjentów. I kolejki, i długi zatem rosną. Resort Zdrowia oblicza, że po zmianach do państwowego systemu może trafić około 2 miliardów złotych dodatkowych pieniędzy. Czy ta rewolucyjna zmiana pozwoli zmniejszyć kolejki? Zdania są podzielone. Wielu dyrektorów szpitali uważa, że tak. Ci, których stać będzie na usługi komercyjne, zwolnią bowiem miejsca innym, argumentują. Nie brak oczywiście i głosów sceptycznych o tym, że zmiana nie ma uzasadnienia ani ekonomicznego, ani społecznego i że doprowadzi do wykluczenia z rynku podmiotów prywatnych. Cały problem polega na tym, że jesteśmy po prostu biedni. Wydajemy na ochronę zdrowia około 30% mniej, aniżeli przeciętnie kraje członkowskie OECD. Dziś pytanie: usługi komercyjne w państwowych szpitalach, czy tak, czy nie? A moim gościem jest pan Marek Tombarkiewicz, wiceminister zdrowia. Witam pana, panie ministrze, kłaniam się. Witam panie redaktorze, witam państwa. Sporo pytań, sporo wątpliwości po ogłoszeniu planowanych zmian w ustawie o działalności leczniczej. Zmiany formalnie umożliwią państwowym podmiotom prowadzenie usług komercyjnych. Na jakich zasadach? Szanowni państwo, ten projekt ustawy, który został skierowany do konsultacji, miesięcznych konsultacji społecznych, jest naszym pomysłem na poprawę sytuacji szpitali publicznych, a tak naprawdę na zrównanie szans między jednostkami publicznymi, a niepublicznymi, które do tej pory mogły równolegle z realizacją kontraktu z płatnikiem publicznym realizować też świadczenia odpłatne, czyli komercyjne, więc nie jest to... Uważa pan, że taka... Taka wielka zmiana. Uważa pan, że to jest niesprawiedliwe, że szpitale prywatne, prywatne placówki mają przecież dostęp do publicznych pieniędzy, bo mogą, zawierają kontrakty, tymczasem państwowe placówki nie mogą teoretycznie leczyć na zasadach komercyjnych, tak? Tak, do tej pory tak było i uważamy, że jest to niesprawiedliwe. Jednocześnie nie ma żadnego zapisu, żadnego aktu prawnego, który zabraniałby pacjentowi zapłacić za swoje świadczenie. Natomiast należałoby dobrze przeczytać uzasadnienie do ustawy, gdzie jest jasno powiedziane, że te świadczenia komercyjne, które ewentualnie szpital publiczny mógłby wykonywać, nie mogą w żaden sposób kolidować albo wpływać negatywnie na pacjentów, których świadczenia będą finansowane ze środków publicznych. Tak, panie ministrze, ale zapis, zamysł szerzej sobie, a praktyka być może sobie, czy te świadczenia, bo takie obawy oczywiście są, te świadczenia komercyjne, czy ograniczą dostęp do świadczeń nieodpłatnych? No po pierwsze... Absolutnie po nie pierwsze, mogą ograniczyć. Takie pytanie jest zadawane i o tym toczy się rozmowa. Nie, panie redaktorze, szanowni państwo, absolutnie nie mogą te świadczenia komercyjne ograniczać dostępu do świadczeń. To nie może być na zasadzie też pobierania opłat po przekroczeniu limitu nałożonego przez NFZ. To nie może być na zasadzie dopłat pacjenta do świadczenia. To jest świadczenie, które będzie mogło być wykonywane zgodnie z przepisami prawa w osobnych warunkach, które absolutnie nie będą kolidowały na normalne funkcjonowanie jednostki publicznej. A nie będzie tak, że za pieniądze bez kolejek, a bez z kolejkami? Nie. Zasady funkcjonowania kolejek w naszym systemie ochrony zdrowia są opisane już bardzo dawno. Są bardzo ściśle przestrzegane przez płatnika publicznego i tu się nic nie zmieni, bo się zmienić nie może. Uzasadnienie do ustawy jasno mówi, że te świadczenia będą musiały być wykonywane poprzez osobny, brzydko powiem, potencjał szpitala, czyli osobny personel, osobny czas, osobne miejsce. Czyli tak, żeby nie ograniczać absolutnie potencjału tego, który jest opłacony w cudzysłowie przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Ile pieniędzy w ten sposób trafi do systemu, dodatkowych pieniędzy? Dobrze podałem tę sumę na poziomie 2 miliardów? No, można tak szacować. My w ramach, że tak powiem, przeliczeń procentowych, to jest około 5%, jeśli teraz budżet szpitali to jest 35 miliardów złotych około, więc te 5% to byłoby prawie 2 miliardy złotych, także to jest znacząca kwota, biorąc pod uwagę skalę zadłużenia, jak i wartość kontraktów z płatnikiem publicznym. No właśnie, bo państwowym szpitalom przybędzie tych pieniędzy, ale nawet jeśli do systemu trafią te wspomniane 2 miliardy, to wobec długów rewolucji finansowej nie będzie. No, 2 miliardy na rok. Pamiętajmy o tym, że te długi ponad 10-miliardowe nie pojawiły się w ciągu jednego roku, tylko one narastały przez ostatnie kilkanaście lat. Także każdy dodatkowy zastrzyk finansowy, każdy wzrost finansowania, jaki my zakładamy, oczywiście oprócz możliwości tych świadczeń komercyjnych, będzie na pewno wpływał bardzo pozytywnie na stan finansów wszystkich szpitali. Nie boi się pan, panie ministrze, takiego oto efektu, że dyrektorzy szpitali będą ten ruch pacjentów komercyjnych i tych nieodpłatnych w jakiś sposób regulować? Nie. No jeszcze raz chcę wrócić do uzasadnienia. Zamysł nasz jest taki, żeby absolutnie nie w sposób sztuczny kierować ruchem pacjentów. Pacjent, który będzie wiedział, że ma taką możliwość, nie będzie musiał szpital z drugiej strony oszukiwać poprzez funkcjonowanie różnego rodzaju sprzedaży cegiełek, fundacji, a takie elementy były już przerabiane na rynku usług, tylko będzie mógł oficjalnie, zgodnie z oficjalnym cennikiem przyjąć tego pacjenta w taki sposób, żeby absolutnie nie ucierpiał na tym żaden pacjent, który jest leczony normalnym trybem z pieniędzy płatnika publicznego. Ja chcę państwu powiedzieć, że aktualnie jestem na ogólnopolskim zjeździe menadżerów opieki zdrowotnej, stowarzyszenia menadżerów, czyli STOMOS, i zadałem od razu to pytanie, bo to jest rzecz, która bulwersuje opinię publiczną od ubiegłego wtorku. Zadałem tym menadżerom, co sądzą o tym punkcie całej ustawy, bo to jest jeden z punktów. Czy uważają, że jest to dobry pomysł? Las rąk był za tym. Nie powiem, że wszyscy, ale większość menadżerów była za tym, że jest to bardzo dobry krok, krok w dobrym kierunku. Dodajmy, że już dziś placówki, które są spółkami, również spółkami publicznymi, mogą udzielać takich świadczeń odpłatnie. Tak, oczywiście, że tak jest. Natomiast my chcemy to w jasny sposób usankcjonować. Tak naprawdę myśmy już wydali interpretację przepisu prawa, że jest to dozwolone. Dotychczasowy zapis ustawy działalności leczniczej mówił, że jednostka publiczna może udzielać świadczeń bezpłatnie, czyli w ramach kontraktu za częściową odpłatnością lub za odpłatnością. Teraz chcemy jasno powiedzieć, że ta odpłatność całkowita, czyli świadczenia komercyjne są zgodnie z przepisami prawa. Jest to tylko danie szansy dla szpitala i danie możliwości dla pacjenta. Bardzo jestem ciekaw, co na to nasi słuchacze. Bardzo dziękuję za spotkanie, za wyjaśnienia. Marek Tombarkiewicz, wiceminister zdrowia, był naszym gościem. Kwadrans już po południu, program trzeci. Dziś pytanie: usługi komercyjne w państwowych szpitalach, czy tak, czy nie? 7 trójek na początku 22. Za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. Polecam naszą stronę internetową, tam sondaż. Według piszącego pana Roberta szpitale powinny być sprywatyzowane w drodze licytacji, a procedury oferowane na rynku ubezpieczeń zdrowotnych oraz bezpośrednio pacjentom. Gdzie jest państwowe, tam jest niczyje. Zdaniem naszego słuchacza 7 trójek na początku 22. Za, a nawet przeciw. Witam pana, panie Pawle, halo. Dzień dobry, witam. Paweł Kurkowski. A w tym momencie muszę posłużyć się moim cytatem, który w tym kontekście jest bardzo cenny. Ja myślę, że należy powtórzyć jedno, ponieważ ta bardzo cenna audycja, a tym samym potrzebna, ma charakter przede wszystkim sondażowo-edukacyjny, ze względu na szczupłość czasu ogranicza się do stwierdzenia, że na razie nie może być mowy o pobieraniu opłat przez podmioty publiczne. Źródeł finansowania szpitali publicznych należy szukać w innych obszarach należących do Ministerstwa Zdrowia i do Ministerstwa Gospodarki. Dziękuję za uwagę. Ciekawe, w jakich obszarach. 7 trójek na początku 22. Pan Andrzej napisał: nareszcie ktoś wymyślił, że utrzymywanie fikcji pod tytułem bezpłatna służba zdrowia to idiotyzm prowadzący do zwiększenia liczby tych, którzy po prostu nie dożyli. Panie Zbigniewie, witam pana. Halo? Mam prośbę, panie Zbigniewie, o ściszenie radia. Słyszymy się? Halo, tak? Witam pana, słucham. Witam pana. Panie Kubo, to jest kolejny bubel, który nic nowego nie wniesie. To, co teraz proponuje minister, to obecnie to funkcjonuje. Przecież dzisiaj większość lekarzy, jak się człowiek idzie leczyć prywatnie, i tak wszystko przyjmuje, wszystko i obsługa jest na sprzęcie medycznym państwowym. Także tutaj pod tym względem nic się nie zmieni, oprócz tego, że kolejny dowód na to, że nie jest ważny pacjent, a tylko pieniądze. Nic się nie zmieni, kolejki zostaną dalej wydłużone. Bo jeżeli nie będzie stać na to, to jest tak samo dzisiaj, tak? Idzie pan, rejestruje się na konkretne, poważne badanie, każą panu czekać rok czasu, gdzie pan płaci, patrzy, czeka pan 2-3 tygodnie. Mhm. To samo będzie, to jest tylko legalizacja tego, do tego było. To, co się dzieje. Pani Ewa, witam, halo. Dzień dobry. Dzień dobry pani. Proponowałabym zracjonalizować wydatki państwa na służbę zdrowia w stosunku do innych wydatków. Jesteśmy jednym z najbiedniejszych krajów w Europie, który wydaje największe sumy na zbrojenia, bo rządzi nami ekipa, która sobie wymarzyła wojnę z mocarstwowym atomowym sąsiadem, zwłaszcza pan minister obrony narodowej. Czyli te pieniądze, pani Ewo, przekierować, tak? kontrolować, tak. Dlaczego mamy finansować budowę łodzi podwodnych, żeby zadowolić pana Macierewicza, który jest oszalały na punkcie zbrojeń? Dlaczego mamy wydawać tyle pieniędzy na zbrojenia, a nie dbać o zdrowie własnych obywateli, dzieci, ludzi starszych i tak dalej? Uważa pani, że możemy sobie pozwolić na brak łodzi podwodnych? Pan Paweł, panie Pawle, witam, halo? Dzień dobry. Dzień dobry, witam, słucham pana. Dzień dobry, ja mam tylko taką, tak się zastanawiam, słuchając tej audycji, czy to będzie wyglądać w ten sposób, że w państwowym szpitalu zacznie przyjmować lekarz za pieniądze, powiedzmy tam 100 zł za wizytę, i te pieniądze, które on zarobi, pójdą do kasy szpitala, no bo ten dług tam ma być 2 miliardy złotych rocznie. Nie dług, dodatkowe pieniądze. Mhm. No tak, czyli ci lekarze będą pracować na szpital, a nie dla siebie. Czyli to jest tak jakby wyciąganie kolejnych pieniędzy na finansowanie publicznych szpitali, które i tak działają w ten sposób, że się ciągle zadłużają. Nie tak, do końca tak pana rozumiem, wszak lekarze są w państwowych placówkach opłacani, mają pensję. 20 minut po południu. Danuta Kądziołka, Krajowy Sekretariat Ochrony Zdrowia, Solidarność. Jeżeli przyświęca temu cel zrównanie w uprawnieniach podmiotów publicznych z niepublicznymi, to ten cel jest jak najbardziej słuszny. Natomiast istnieją obawy, czy da się to tak zorganizować, żeby nie ucierpieli pacjenci zapisani w kolejce do świadczeń refundowanych z NFZ-u. Czy da się tak zorganizować tą komercyjną działalność, żeby była wykonywana odrębnymi siłami w odrębnych pomieszczeniach i na zasadzie zupełnie odrębnego rozrachunku, w żaden sposób nie rzutującego na dynamikę pracy w tej części refundowanej działalności. To jest podstawowa obawa. Ja przypuszczam, że te rzeczy będą regulowane rozporządzeniami i od mechanizmów w tych rozporządzeniach będzie wiele zależało. Usługi komercyjne w państwowych szpitalach, czy tak, czy nie? Panie Krzysztofie, witam. Halo? Kłaniam się. Dzień dobry panu. Panie redaktorze, ten zapis, o którym tutaj mówił pan sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia, jest bardzo fajny, ale on jest idealistyczny i nie do zrealizowania. Kompletnie. Można sobie zapisać wszystko, ale zrealizować tego się nie da. Przykłady mogę podać. Natomiast chciałbym wrócić jeszcze do kwestii wydatków na zbrojenia. Aha. Od mniej więcej 16 lat wydajemy o około 25% więcej na zbrojenia niż przeciętne wydatki państw w Unii Europejskiej. Teraz pan prezes Kaczyński mówi, że chcemy, i Macierewicz, że chcemy wydawać w niedługim czasie 3%. Mhm. Ja uważam, a na ochronę zdrowia wydajemy o 30% mniej. Ja mam taki pomysł, dlaczego nie bilansujemy tego w ten sposób. Znaczy, przecież o 30 wyjaśnijmy, procent mniej wydajemy, aniżeli przeciętna dla krajów OECD. A wydajemy dokładnie w tej chwili, jeśli dobrze pamiętam, 4,5% PKB. 7 trójek na początku 22. Porozmawiajmy, proszę państwa, z praktykiem. Moim gościem jest pan Piotr Pobrotyn, dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu. Witam pana, panie dyrektorze, kłaniam się. Dzień dobry, panie redaktorze, witam wszystkich słuchaczy. Czy szpitale, placówki zdrowia państwowe, publiczne mogłyby obsłużyć większą liczbę pacjentów, ale na przykład ograniczają przyjęcia ze względu na finanse, ze względu na to, że limity z kontraktów wyczerpują się, kończą się? To ja może powiem jako praktyk, jak to wygląda. Szpital, którym ja zarządzam, ma ponad 1000 łóżek. Budżet tego szpitala pozwala na wykorzystanie niespełna 60% potencjału naszej placówki w rozumieniu zatrudnionych lekarzy, pielęgniarek, posiadanej bazy łóżkowej, posiadanej liczby poradni specjalistycznych. My żyjemy w świecie, gdzie jest ograniczony środków publicznych przeznaczonych na służbę zdrowia i ciężko jest sobie wyobrazić, żeby z roku na rok liczba środków wzrosła o 50%, a sam pan redaktor przytoczył, że mamy niespełna 4,5% PKB. Mhm. 6,5% to jest to minimum, które powinno być. To oczywiście skutkuje tym, że nie jesteśmy w stanie leczyć wszystkich potrzebujących chorych w odpowiednim czasie, czyli w trybie takim natychmiastowym. Prawdą również jest, że przez ostatnie dziesięciolecia żyjemy dłużej, czyli mamy coraz więcej pacjentów w podeszłym wieku, którzy mają wiele chorób. To kosztuje coraz więcej i potrzebujemy więcej czasu, żeby im poświęcić na leczenie. Jak zatem ocenia pan te pomysły ministerstwa dotyczące zmian w ustawie o działalności leczniczej? Ja wspólnie z kolegami dyrektorami wielokrotnie reprezentowałem pogląd, że równość szpitali prywatnych i publicznych powinna być faktem, czyli jeżeli wszyscy mamy dostęp do środków publicznych, to również wszyscy powinniśmy mieć dostęp do środków prywatnych. Pozostaje oczywiście warunek, jak ten dostęp do środków prywatnych zagwarantować, żeby on dawał gwarancję wszystkim pacjentom, którzy są ubezpieczeni, są leczeni w ramach limitu w Narodowym Funduszu Zdrowia, żeby on był zapewniony na prawach priorytetu. Ja dam przykład inny. Moi lekarze to są lekarze, do których pacjenci idą prywatnie w innych miejscach, w innych ośrodkach, które to mogą pobierać opłaty. Tak. Dlaczego? No bo ja nie mam dla nich oferty. To co ja mam zrobić po godzinie 15, 13, żeby tych lekarzy zainteresować, żeby zechcieli naszych pacjentów, być może w innej formule finansowej, przyjmować w naszej placówce. Ci lekarze wcale nie chcą jechać godzinę czy dwie w korkach, żeby dojechać do innej placówki, gdzie akurat nie tamta placówka ma prawną możliwość pobierania opłat i dodatkowe uruchomienie czasu. Albo jest to placówka prywatna. Na wiele zabiegów, panie dyrektorze, czeka się w Polsce miesiącami. Jak te zmiany mogą wpłynąć na kolejki, na czas oczekiwania na zabieg, operację? No ja bym chciał uspokoić słuchaczy. Ja mam trochę alternatywny punkt patrzenia, bo jeżeli pojawią się ludzie z kolejki, którzy mogą zapłacić za świadczenie, to ci, którzy czekają dzisiaj dłużej, jak te osoby wypadną z kolejki, będą mogły przez nas być przyjęci o wiele wcześniej. I ja uważam, że wbrew obawom społecznym, które rozumiem, trzeba powiedzieć szczerze, że jest to również mądrze przeprowadzony projekt, który będzie dobry dla pacjentów. Dla tych pacjentów, którzy może nie mając pieniędzy, będą mogli być szybciej przez nas zaoperowani, przyjęci, zdiagnozowani, wyleczeni. Panie dyrektorze, przed laty o pomyśle takiej dodatkowej, dobrowolnej składki, być może pamięta pan ten pomysł, rozmawiałem z profesorem Religą. Storpetowano wówczas pomysł profesora, zresztą był ministrem w rządzie Prawa i Sprawiedliwości, co ciekawe, a jednym z argumentów była nierówność w ewentualnym traktowaniu pacjentów. No i zapis słynny w Konstytucji o równym dostępie do świadczeń, do opieki. Dziś nie będziemy mieli do czynienia z nierównością, z dzieleniem pacjentów na biednych, bogatych. Przywoływany jest często ten argument. Właśnie to nie jest ten sam pomysł. Ja przypomnę, że wtedy również mówiliśmy o tym, żeby ubezpieczyciele płacili za leczonych w wypadkach komunikacyjnych, żeby to było alternatywne źródło finansowania. Ubezpieczenia tak zwane suplementarne czy komplementarne, które się pojawiały. Tych pomysłów było bardzo wiele. Dzisiaj mówimy o zrównaniu i o odzwierciedleniu takiej samej pozycji sytuacji szpitali publicznych względem pacjentów, swoich pacjentów, jaką mają już jednostki prywatne czy jednostki skomercjalizowane publiczne, czyli działające te w formie spółek prawa handlowego. I to jest możliwość również wykorzystania potencjału. Ja powiem szczerze, mnie krwawi serce, że szpital, który jest szpitalem dla pacjentów, jest wykorzystywany w niespełna 60%. I ten potencjał pozostały 40%. Pojawia się pytanie, jak go wykorzystać, ponieważ ograniczone środków publicznych jest faktem. My się możemy na tą rzeczywistość gniewać, ale pieniędzy od gniewania się na ich nie brak przybywam. Nam nie przybędzie. Panie dyrektorze, więc jeszcze jeden wątek. Trzeba szukać alternatyw. I jeszcze jeden wątek, jeśli pan pozwoli. Ceny w placówkach państwowych będą zbliżone do tych w szpitalach prywatnych? Jak się te ceny będą kształtowały? To ja myślę, że ciężko jest na ten temat się wypowiadać dzisiaj, bo to pewnie każdy z dyrektorów będzie prowadził własną politykę. Ja powiem tak, ja nie rozumiem, dlaczego nawet dodatkowo poza kontraktami z Narodowym Funduszem Zdrowia, jeżeli mamy na przykład kontrakt na połowę etatu lekarza, to w pozostałej połowie ten lekarz nie może nic robić, nie możemy odpłatnie dla chętnych pacjentów, których jest stać, którzy są bogatsi, którzy mają pieniądze i mogą zapłacić, żeby ci, którzy takiej możliwości nie mają, po prostu mieli skróconą kolejkę. Dlaczego tego nie możemy robić, skoro robią to inne podmioty? A ja powiem tak, ja definicję publiczną rozumiem trochę inaczej. Uważam, że publiczny jest ten, który ze środków publicznych realizuje zadanie publiczne. No to zarówno szpital, który jest pod względem właścicielskim publiczne, jak i pod względem właścicielskim prywatny, realizuje publiczny cel za środki publiczne. Ten, kto jest prywatny, w pozostałej części może brać opłaty, a ten, kto ma podmiot tworzący publiczny, nie może. I taka jest przestrzeń dzisiejszego finansowania środków Narodowego Funduszu Zdrowia. Jest deficyt, są limity, tych środków jest ograniczona liczba i my wiemy, że za mało na tle innych krajów europejskich, ale również na podstawie potrzeb zdrowotnych i tego, co się dzieje w systemie kolejkowym. Na temat jakości nikt w Polsce nie dyskutuje, bo dajemy naprawdę jakoś bardzo wysoką jeżeli medycynę. Mówimy o tym, że mamy ograniczoną dostępność, czyli po prostu mamy kolejki i to trzeba wszystkimi możliwymi środkami dla pacjentów, tych, którzy nie są w stanie zapłacić, zrealizować, żeby po prostu im tę kolejkę skrócić. I ten pomysł idzie w tym kierunku. Panie dyrektorze, mam nadzieję, że to nie będzie jedyny pomysł. Wrócimy do rozmowy, jeśli pan pozwoli, raz jeszcze przed godziną 13. Pan Piotr Pobrotyn jest moim gościem, dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu. 7 trójek na początku 22, pan Grzegorz. Panie Grzegorzu, witam, halo. Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry panu. Z przyjemnością słuchałem tej wypowiedzi, ale chciałbym też nawiązać nie tylko do tej wypowiedzi, ale też do wypowiedzi prawdopodobnie lekarza, który dzwonił 2-3 osoby przed. Mhm. Pan powiedział, że pan tego nie rozumie. Otóż to wszystko w sposób bardzo zawiły, dla mnie zrozumiały, ale zawiły, wydaje mi się, tłumaczył przed chwilą pan dyrektor. Czy pan to zrozumiał, że nie może być tak, że lekarze, którzy będą dodatkowo wykonywali dodatkową pracę, nie będą za tą pracę opłacani? Wszystko będzie szło do tego, o czym powiedział przed chwilą. Ale padło takie zdanie w tej rozmowie z ust pana Piotra Pobrotyna, że być może na specjalnych zasadach, na innych zasadach. Zauważył pan? Tak, panie Kubo, ale na jakich zasadach może pan powiedzieć, bo te zasady próbujemy wyprowadzić od wielu lat, od 20 albo więcej lat, dodatkowej pracy w tym samym zakładzie. Dla mnie istotne, to jest duży problem. Dla mnie istotne jest to, że dyrektor szpitala wie i to jest chyba najważniejsze. Pani Anno, witam, halo. Tak, dzień dobry. Dzień dobry pani. Chciałabym zauważyć no przynajmniej dwie rzeczy, ale przede wszystkim na początku to, że pacjent nie jest towarem na rynku usług usług medycznych. No, medycznych, tak, ale nie, to są jest traktowane jako usługi gospodarcze. Na litość boską. Gdzie tu jest godność człowieka? I tak dalej, i tak dalej. To tylko jako A główny wątek, pani Anno, bo tak. Wielu słuchaczy czeka. Krótko proszę. Chcę tak sprawę odwrócić. Mianowicie leczenie z pieniędzy publicznych ma być przeznaczane, znaczy pieniądze publiczne mają być przeznaczane wyłącznie dla szpitali publicznych, a ośrodki prywatne wyłącznie dla pacjentów prywatnych. I wtedy ośrodki publiczne będą miały 100% odłożenia. Tyle. Pan Aleksander. Panie Aleksandrze, witam. Halo, dzień dobry. Witam. Panie redaktorze, to jest kolejny moment zrobienia z Polaków tak zwanych w balona. My mamy w Konstytucji zagwarantowaną darmową służbę zdrowia. Przecież to jest umowa społeczna. My płacimy za to wszystko przez wiele lat. Są tacy, którzy płacą całe życie i nigdy do szpitala nie trafią i umrą szczęśliwie we własnym łóżku. No tak, ale mamy, panie Aleksandrze... zamach na nasze pieniądze, a może żeby Ukraińców za darmo leczyć, co? Bo to jest piąta kolumna ukraińska w Polsce. Jest ich coraz więcej. A mówi pan o tych... Są nie do odróżnienia, panie redaktorze, mówią świetnie po polsku. A mówi pan o tych, którzy... Będziemy pompować znowu amerykańską politykę. Mam nadzieję, że nie mówi pan o tych, którzy do systemu dopłacają, ponieważ jest wielu takich. Około 250 tysięcy spośród 800-900 tysięcy, na tyle szacuje się liczbę Ukraińców w Polsce, którzy płacą składki. 31 minut po południu. Beata Wach, Fundacja Rock'n'Roll. Wygraj życie. Skoro jest państwowy szpital, to powinien być państwowy i powinny być świadczone usługi zgodnie z zasobami Narodowego Funduszu Zdrowia. Nie wydaje mi się, żeby komercyjne usługi w szpitalu, czyli w budynku szpitala, który jest państwowy, korzystać ze sprzętu, który jest ze środków publicznych, jest właściwy. Dobrze by było, gdyby były prywatne ubezpieczenia, tak jak są na Zachodzie. I że w ramach tego prywatnego ubezpieczenia można korzystać z usług komercyjnych. Natomiast Państwowa Służba Zdrowia jest Państwową Służbą Zdrowia. 28 minut pozostało do 13. Moim gościem jest pan Andrzej Sośnierz, poseł Prawa i Sprawiedliwości, były prezes Narodowego Funduszu Zdrowia. Witam pana, panie pośle, kłaniam się. Dzień dobry. Wprowadzenie możliwości świadczenia usług komercyjnych w państwowych placówkach może przyczynić się do zmniejszenia kolejek? Najciekawsze w tym całym przedsięwzięciu i takiej dyskusji, która się w tej chwili odbywa, jest to, że taka możliwość istniała już od bardzo dawna. No ale była ograniczona. Były niejasności. Swego czasu minister Balicki wydał interpretację, a w Polsce interpretacje są dużo ważniejsze niż prawo, że nie można. I w związku z tym teraz doprecyzowuje się to, co już od dawna było możliwe. Natomiast czy to jest recepta na kolejki? Nie, bo to są marginalne świadczenia. Problem z tym przedsięwzięciem, bo co by nie powiedzieć, dobrze, że coś się doprecyzowuje, coś będzie jaśniejsze. Ustawa zresztą zawiera kilka sensownych innych rozwiązań upraszczających procedury, ale nie o tym będziemy, jest to pytanie. No tak. Mianowicie, jeśli chodzi o świadczenia komercyjne, problem tkwi gdzie indziej. Mianowicie, kto z pacjentów znajdujący się w kolejce będzie tym pacjentem, który będzie płacił. No i na jakiej zasadzie, na jakie kryteria sugeruje stosować? Sugeruje pan, panie pośle, że ten, który by ma pieniądze, to i tak w tej kolejce nie oczekuje, tak? On już dawno zdecydowałby się na leczenie prywatne? To niedoprecyzowanie jest właśnie w tym obszarze, bo jeżeli wszyscy pacjenci, tutaj była przed chwilą wypowiedź chyba pacjentki, tak, mowa była o szpitalach państwowych, swoją drogą nie ma w Polsce już prawie w ogóle szpitali państwowych, są samorządowe, natomiast była mowa właśnie o tych szpitalach, też wszystkie szpitale, które mają kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia, zasadniczo powinny realizować świadczenia dla pacjentów nieodpłatnie za środki NFZ-u. No tak, tylko że to jest, panie pośle, to jest teoria. Po pierwsze tak, mamy za mało pieniędzy w systemie, bo w tej chwili ile wydajemy, proszę mi przypomnieć, 74 miliardy złotych rocznie? Mniej więcej to jest budżet... Prawie 80 miliardów. Prawie 80. To jest budżet roczny NFZ-u. Z obliczeń takich bardzo prostych wynika, że brakuje nam w systemie 35, może 40 miliardów. Skąd te pieniądze brać? No można podwyższyć składkę zdrowotną, ale to Polakom się na pewno nie spodoba. Na pewno z tego tytułu nie będzie przychodów takich, o których się w ogóle myśli, ewentualnie ubezpieczenia dodatkowe, ale to nie w tej chwili jest przedmiotem dyskusji. Ja tu podkreślam coś innego. Problem z tą ustawą i z niestosowaniem tej możliwości odpłatnych świadczeń jest już, występuje od dawna i wcale ta ustawa niczego tutaj nie zmieni, bo nadal nie wiadomo, kto z tych ludzi miałby mieć zaoferowane, że ma zapłacić. Zresztą w ogóle znaczy, moment wybrano, panie pośle, nie ale to ogólnie wiadomo, no ci, których po prostu na to będzie stać. Ale ten, który na to stać, to przecież też ma takie same prawa do świadczenia bezpłatnego. To nie można tak i mało ustalić, należałoby, i ktoś by chciał ustalać jakiś poziom dochodów i od tego zaczynasz płacić, przecież płacisz składkę. Wszyscy są uprawnieni do składek. I tu jest pies pogrzebany. To pan proponuje mi takie rozwiązanie, żebyśmy pozostali przy systemie, który mamy, czyli brak pieniędzy w systemie i kolejki i wszyscy mają równy, zły dostęp do opieki zdrowotnej, tak? Nie, wręcz przeciwnie. Na tym polega ta równość. Ja proponuję przede wszystkim tak, że jeżeli jest coś, jest jakaś zasada, to żeby ta zasada była stosowana. Czyli wszyscy ubezpieczeni mają prawo do bezpłatnych świadczeń. Poza tym można uruchomić ewentualnie ubezpieczenia dodatkowe. Tylko czy ubezpieczenia dodatkowe będą pozwalały przeskoczyć kolejkę, czy też nie, no to jest kwestia ustalenia przez Sejm, ustalenia przez ministerstwo zasad tych ubezpieczeń dodatkowych. Nie wiem, czy słuchał pan mojej rozmowy z panem dyrektorem Pobrotynem. To dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu. I mówił, powiedział tak, że jego szpital, sprzęt, ludzie, tak zwane, przepraszam za wyrażenie, moce przerobowe, wykorzystywane są na poziomie 60%. Czyli mógłby leczyć, mógłby świadczyć usługi, nie może, bo skończyły się pieniądze z kontraktu. I to jest normalna sytuacja? Wspomniałem o tym, że moment, w którym zaczyna się tą dyskusję, jest zupełnie niefortunny. Przecież ministerstwo znosi limity od września, od października będą zakłady finansowane ryczałtowo, czyli nie ma limitu. To oznacza, z czym się zresztą nie zgadzam, że zakład ma przyjąć nieograniczoną ilość pacjentów za ograniczone pieniądze, ale limitu de facto nie będzie. Więc pytanie, Pan mówi o tych szpitalach, które trafią do sieci, prawda? Tak, a to będzie zdecydowanie większe, 90 kilka procent to będzie w sieci. I te szpitale zasadniczo tracą w ogóle tytuł do robienia, do kwalifikowania pacjenta do komercji, no bo właśnie wszyscy jego pacjenci są uprawnieni do świadczeń darmowych. Tu jest większy problem, że tworzy się jeszcze większy bałagan w systemie. Już nikt nie będzie wiedział, czy mu się coś należy, czy mu się nie należy. I jak nie należy, to czy może zapłacić, czy nie zapłacić. No to jest w ogóle moment bardzo niefortunny, w którym którym się za to wzięto. Natomiast sama zasada obowiązuje już od wielu lat i nikt z niej nie korzystał, bo właśnie nie wiedziano jak. Niektórzy argumentują w ten sposób. Polacy coraz więcej pieniędzy wydają na prywatne leczenie i to jest fakt. Te pieniądze rosną z roku na rok. Z drugiej strony są państwowe placówki cierpiące na brak pieniędzy. Dlaczego te publiczne ośrodki nie mają skorzystać z pieniędzy, które są na rynku? Tak, ten postulat, żeby uruchomić rezerwy, które tkwią w szpitalach, to jest od dawna i ta właśnie ustawa jak gdyby to potwierdza, bo jak jeszcze raz wspomnę, taka możliwość istniała już od dawna, ale problem tkwi nie w tym, żeby czy to można, czy nie można, tylko kto będzie uprawniony. Jeszcze raz powtarzam, jeśli wszyscy płacą składkę, to dlaczego jednemu pacjentowi płacącemu składkę szpital powie, proszę pana, pan musi zapłacić. Bo życie jest niesprawiedliwe. Pan jest na przykład piękny, młody, bogaty, a ja jestem mały, łysiejący i gruby. Takie jest życie, no. Niestety. No ale tak nie powinny być tworzone systemy państwowe, o czym pan mówi, że życie jest niesprawiedliwe, to my stworzymy ten system niesprawiedliwy. Więc ten problem należałoby rozwiązać, kto będzie i co miał oferowane i co mu się będzie należało i jak będzie można wyjść z tego systemu, jeśli będzie się chciało podnieść opłatę komercyjną. Zaświadczenie komercyjne. Jasne. Więc większy problem jest w kwalifikowaniu do tego niż w samym zjawisku. Zjawisko jest od dawna i jest słabo wykorzystywane, bo właśnie nikt nie wie, jak zaoferować legalnie, bez jakiegoś naruszania zasad sprawiedliwości. Albo obchodzenia. Panie pośle, wrócimy do rozmowy, jeśli pan pozwoli, za kilkanaście minut. Andrzej Sośnierz, poseł Prawa i Sprawiedliwości, jest moim gościem, były prezes Narodowego Funduszu Zdrowia. 7 trójek na początku, 22 pan Tomasz. Panie Tomaszu, witam pana. Halo? Dzień dobry, kłaniam Dzień dobry się, panu. Panie Kubo. Witam. Panie Kubo, ta ustawa to będzie kolejny bubel, będzie to kolejna kosmetyka, która niczego nie zmieni. Natomiast rozwiązanie jest bardzo proste. Ja proponuję coś takiego. Jeżeli lekarz pracuje w placówce publicznej, nie wolno mu prowadzić prywatnej kliniki, żadnej prywatnej działalności, ale powinien dobrze zarabiać, powiedzmy 30 tysięcy miesięcznie. Jeżeli prowadzi sobie prywatną klinikę, bardzo proszę, ale żadnych usług robionych przez szpital publiczny. Ja często przechodziłem taką drogę, że przyszedłem do prywatnego gabinetu, lekarz mówi mi, proszę iść do swojego lekarza, wziąć skierowanie, czyli wchodziłem w system publiczny w tym momencie, ale oczywiście płaciłem w prywatnym gabinecie, po czym na publicznym sprzęcie miałem robione zabiegi i w ten sposób kogoś wypychałem z kolejki i ten system tak działa. Mhm. Będzie działał, dopóki będzie to pomieszanie prywatnej działalności lekarskiej z publiczną działalnością. Nie jest pan jedyny, który by postuluje takie rozwiązanie, by ustawa, ktoś napisał, jest konieczna o tym, że lekarze pracujący w państwowych szpitalach nie mogą prowadzić prywatnych praktyk lekarskich i odwrotnie. To jest bardzo proste. Pan Zbigniew. Panie Zbigniewie, witam. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry witam panu. Przysłuchuję się tej dyskusji. Mam 60 lat, 40 lat płacę składkę i bawi mnie jedno. Ostatnio przeszedłem przez 3 operacje i szpitale i zastanawia mnie tylko jedno, że wszyscy mówią, że brakuje pieniędzy, tylko sytuacja jest taka, że nie wszyscy płacimy jednakowo te składki. Ja płacę 40 lat składkę ZUS-owską, które mnie nikt nie pyta, płacę w tej chwili ponad 600 zł miesięcznie, natomiast większość płaci o wiele mniej. Wszyscy prawie prywatni przedsiębiorcy rejestrują się na najniższych stawkach, mają to samo dojście do szpitala co ja. Tak samo i rolnicy, sędziowie, grupy zawodowe. Może najpierw zróbmy porządek z płaceniem. Jak mówimy, że mamy prawo o dostępie do służby zdrowia, to mamy również obowiązki. I obowiązki mają być spełnione przez wszystkich jednakowo. Najpierw zaczynamy płacić na jednakowych zasadach. Tak samo jest z emeryturami. Jak ja słucham o emeryturach, gdzie państwo mówicie, że to są głodowe, ja nie będę miał głodowe emerytury po 40 latach płacenia składki uczciwie. Ani robienia czyn na czarno i tym podobnych rzeczy. Może należy zacząć reformę nie od tego, że reformujemy dojście do szpitala, tylko reformujemy sytuację płacenia i korzystania z tego. Każdy powinien mieć kartę założoną, podane ile płaci, a nie na zasadzie, że wszyscy nagle za darmo mamy dostęp do służby zdrowia, tylko do płacenia nie ma chętnych, do korzystania jest wielu. Bardzo panu dziękuję, pozdrawiam pan Andrzej. Panie Andrzeju, witamy, halo. Dzień dobry, tak się składa, że niespełna godzinę temu wyszedłem z gabinetu lekarskiego i teraz słucham państwa audycji, gdzie zapłaciłem za wizytę w państwowym oczywiście ośrodku zdrowia kwotę 70 zł za badanie. Dzwoniłem wcześniej do spółdzielni, to samo badanie 150 zł. Gdybym poszedł na swoje ubezpieczenie, czy miesiące, może 2 miesiące oczekiwania, więc to wszystko działa. Nie wiem na jakich zasadach, po prostu lekarz sobie siedzi i czeka, bo jakby nie może przyjmować, ponieważ już fundusz się jakby skończył, natomiast on jest na kontrakcie i przychodzi do pracy i właściwie czeka na takich komercyjnych pacjentów jak ja. Więc tu jest cała ta historia. I myślę sobie, że na tym to polega, na tych kontraktach, na tych dziwnych historiach, które stworzony został jakiś diabelski system. Jest sprzęt kupowany, są przeznaczone pieniądze, olbrzymie z budżetu, szpitale się dofinansowują, mają wszystko. No i co się dzieje dalej? Idzie pan prywatnie, tak jak wcześniej już słuchać, kiedyś podkreślił to, do prywatnego gabinetu, potem pan doktor na przykład mówi, proszę do mnie wpaść, nie wiem, do szkoły, do szkolnego gabinetu, to, do szpitala i tak to działa i tak to się tworzą te kolejki. Panie Janie, witam. Halo, dzień dobry. Kłaniam się, dzień dobry. Dzień dobry panu. Proszę państwa, płacę składki tak samo jak wszyscy, tutaj słucham tych wypowiedzi. Wcześniej, który pan jakby podnosił kwestię płacenia nierównego tych składek, no wszystko jest w porządku, tylko w takim układzie to tak wychodzi na to. Przykładowo mówię, że pan dyrektor miałby większe szanse po prostu dostać się do lekarza czy do szpitala, bo płaci wyższe składki jak sprzątaczka. Uważam, że to też nie jest w porządku. Fakt jest bezsprzeczny, proszę państwa. Coś trzeba z tym zrobić, bo mijają ekipy rządzące, a efekt jest żaden po prostu. Jest coraz gorzej po prostu. Efekt jest tego taki, proszę państwa, że do lekarza płacę składki, dość wysokie składki płacę, bo według PIT-u zapłaciłem ponad 5 tysięcy na służbę zdrowia tego. Efekt jest tego taki, że przy 99% poza lekarzem rodzinnym wszystko chodzę prywatnie, bo po prostu, proszę państwa, ja nie nadużywam po prostu wizyt lekarskiej, idę do lekarza, kiedy mam problem. A jeżeli ja mam problem i ktoś mi proponuje specjalistę za 8 miesięcy, to jest nie do przyjęcia. Po prostu siłą faktu muszę iść po prostu zrobić po prostu badania, czy tą konsultację lekarską po prostu muszę zapłacić za to prywatnie. I cały czas, co proszę państwa, jest tak dzieje. Może nam się to nie podobać, możemy tutaj sobie bajać jakichś Ukraińcach, nie Ukraińcach, o wszystkim wreszcie, ale fakt jest bezsprzeczny. Coś trzeba z tym zrobić. Z mojego punktu widzenia uważam, żeby odciążyć szpitale po prostu jakby od pewnych kosztów. Uważam, że jeść muszę tak samo w domu, jak muszę jeść w szpitalu. Uważam, że powinno to być płatne, bo szpital powinien gwarantować leczenie, a nie wyżywienie. Także powinno być płatne. Druga sprawa... Ale drugiej sprawy, panie Janie, już nie będzie, bo czasu nie mamy, a swoją drogą to być może temat na następne nasze spotkanie. Za 14 minut, 13. Stanisław Maćkowiak, Federacja Pacjentów Polskich. Pytanie, w jaki sposób będzie to przeprowadzane, bo najważniejsza jest rzecz taka, żeby ci pacjenci komercyjni nie spowodowali przesunięcia dla usług, które są finansowane ze środków publicznych. Że w momencie, gdy ci pacjenci komercyjni to będą dodatkowi pacjenci poza pacjentami, którzy są opłacani z kontraktów z Narodowego Funduszu Zdrowia, to takie rozwiązanie jest w pełni zasadne i z punktu widzenia pacjenta pozytywne, z uwagi na to, że po pierwsze ci pacjenci, którzy byli w kolejkach na usługi z Narodowego Funduszu Zdrowia, wypadną z tej kolejki, czyli skróci się ta kolejka. A po drugie, te środki, które wpłyną od tych pacjentów za usługi komercyjne, będą przeznaczone na realizację tych usług w ramach świadczeń opłacanych z pieniędzy publicznych, bo będą to dodatkowe pieniądze, które będzie miał podmiot świadczący usługi. Pan Czesław. Panie Czesławie, witam pana. Halo? Tak, witam panie Kubo. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Ja odnoszę się do tego w taki sposób, że ja na przykład jestem w przychodni, stoję, siedzę sobie i jestem prywatną, jestem osobą fizyczną, która płaci 1200 zł składki miesięcznie, a obok mnie siedzi rolnik, który płaci 200 ponad zł kwartalnie i on ma takie same prawo do leczenia jak ja. Proszę mi powiedzieć, dlaczego państwo nie wymyśliło takiego systemu, gdzie kto płaci podatki na kraj, to ten ma darmowe leczenie. Dlaczego tak się nie dzieje? Dlaczego są ludzie różnie traktowani? Ja bym też chciał płacić 200 ponad złotych kwartalnie i iść do lekarza tak samo leczony jak ten rolnik. Pan Marek, panie Marku, tu trójka, halo. Panie Kubo, witam. Ciśnie mi się nosa takie jedno proste pytanie. Tak. Skoro pan dyrektor szpitala mówił, że lekarze robią 60% kontraktu, pracują na 60%, to dlaczego płacimy za dodatkowe 40, kiedy nic nie robią? A tak mówiąc serio, to dziwię się obłudzie wszystkich panów, którzy się wypowiadali. Przecież ten system, o który chcą płacić, już działa, tylko kasa nie idzie do szpitala, tylko idzie do prywatnych kieszeni panów lekarzy. Pracowałem kiedyś w dziale promocji marketingu dużego szpitala w dużym mieście. Szef kazał mi zrobić zebranie, żeby to unormować. Dał duże pensje, duże dodatki panom doktorom. Oni na to nie poszli. Im się to nie będzie opłacało, zwyczajnie. Pani Anno, witam panią. Krótko proszę, halo. Witam serdecznie. Witam. Chciałam się przyłączyć do dyskusji i również mam takie refleksje, że połączenie komercyjnych usług z państwowymi spełzną na niczym, ponieważ po pierwsze to lekarze prywatnie przyjmują, a realizują swoje usługi na wyższym poziomie, chociażby szpitalne, operacyjne, nie prywatnie, a państwowo, więc tylko ludzie posiadający pieniądze wypychają z kolejek ludzi nie mających pieniędzy. Prywatni lekarze dają skierowanie na badania, nawet które się ludziom należą, ale muszą być realizowane prywatnie, bo nie są honorowane przez Fundusz Zdrowia, więc uważam, że tylko i wyłącznie oddzielenie grubą kreską usług państwowych od prywatnych jest lekarstwem na patologię, która jest w naszym systemie zdrowia i uważam, że wtedy naprawdę byłaby jasność, kto komu na co się należy, za jakie pieniądze i wtedy być może byłby cały czas, system byłby po prostu przejrzysty. Pan Mariusz, przepraszam, skracam, ale audycja się kończy. Panie Mariuszu, krótko, halo? To krótko. Witam. Panie dyrektorze, ja bym miał tylko prośbę taką, że jak jest Państwowa Służba Zdrowia, która się pochyla nad pacjentem, jest niekomercyjna i robi to tylko dla dobra pacjenta, to miałbym prośbę, żeby Państwowa Służba Zdrowia została jako państwowa i była ubezpieczana dobrowolnie, czyli żeby został zniesiony przymus płacenia na państwową, a równolegle sobie funkcjonuje prywatna, w której też będziemy się ubezpieczali dobrowolnie, a oni będą gonili do zyskiem. To tyle, dziękuję. Pozdrawiam pana. Jacek Krajewski, prezes Federacji Związku Pracodawców Ochrony Zdrowia. Porozumienie zielonogórskie. Wydaje się, że jest to jakieś rozwiązanie, jeżeli chodzi o kolejki do szpitali, do zabiegów, które są tam wykonywane, ponieważ to wszystko związane jest z niedoborem finansów publicznych na system ochrony zdrowia. Jest to jakaś ścieżka, żeby te kolejki zmniejszyć. Natomiast czy to dobrze, czy źle, to jest tylko półśrodek. Moim zdaniem powinno być to rozwiązane w sposób systemowy, albo przez system dodatkowych ubezpieczeń i rozwiązanie tego w sposób taki, że tworzy się rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych, w koszyku świadczeń gwarantowanych, który jest koszykiem, który pokazuje te świadczenia, na które stać państwo i te, które mogłyby być ewentualnie dofinansowywane przez pacjentów. Ale rozwiązanie musi być systemowe, a nie takie działanie półśrodka. Ponownie na antenie moi goście, pan dyrektor Piotr Pobrotyn, dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu. Witam pana, panie dyrektorze. Dzień dobry, witam. Słyszymy się i pan poseł Prawa i Sprawiedliwości Andrzej Sośnierz, były szef NFZ-u. Witam pana, panie pośle, również. Dzień dobry. Usługi komercyjne w państwowych szpitalach. 41% internautów trójkowych na tak, 59% na nie. Panie dyrektorze, a może państwo w ramach koszyka świadczeń gwarantowanych za dużo oferuje? Może nas nie stać po prostu aż na tyle? A to jest bardzo trudne pytanie i chyba nie do mnie. No ja po prostu mam realizować zadania publiczne ze środków publicznych. Na wstępie pragnę uspokoić część słuchacza, 40% niewykorzystanego potencjału my nie dostajemy tych pieniędzy, dlatego że szpital dostaje środki za tych pacjentów, których leczy. Natomiast ja komercyjnie muszę zapłacić za leki dla pacjentów, muszę zapłacić personel, muszę zapłacić za sprzęt medyczny. Też sami inwestujemy, nie tylko państwo polskie kupuje sprzęt. Szpital sam inwestuje. Dobrze, ja reprezentuję szpital, który 10 lat temu był najbardziej zadłużonym szpitalem w Polsce. 10 lat ma zyski i od 5 lat nie ma problemu zobowiązań wymagalnych. Natomiast może zwróciłbym uwagę na solidarność społeczną, bo chyba nie wiemy, o czym rozmawiamy. Problem tego komercyjnego finansowania jest marginalny w skali. 2% w budżetach szpitala to nie jest coś, co uzdrowi system. My wiemy, że uzdrowi system dojście do 6 czy 6,5% PKB. Produktu krajowego brutto nakładów publicznych i wiemy, że to jest parę lat, które musimy na ten temat poczekać. I trzeba otwierać różnego rodzaju ścieżki i możliwości, które pozwolą złagodzić już dzisiaj trudność dostępność dla pacjentów do świadczeń medycznych. To jest jeden ze sposobów. Ja wyraziłem nadzieję w poprzedniej rozmowie, że nie jedyny, że takich instrumentów, które będą dawały dodatkowe pieniądze na rzecz leczenia chorych, będzie więcej. Mogę tylko wspomnieć tym wszystkim, którzy mówią o składkach i o równości, że solidaryzm społeczny polega na tym, że płacimy według procentowej zasobności na jednostkę Staś, a to my skorzystamy według potrzeb. I tak z ciekawości, jedna doba na intensywnej terapii pacjenta, który jest prowadzony na przykład na ECMO, mamy takiego pacjenta w tej chwili, kosztuje nas 50 tysięcy złotych. Jedna doba. Będzie leżał około dwóch miesięcy złotych, dwóch miesięcy czasu. Warto sobie przeliczyć, proszę Państwa, 50 tysięcy razy 60 dni, ile jeden pacjent kosztuje i ile pokoleń jego rodziny musiałoby tylko i wyłącznie ten jeden pobyt w szpitalu składać się. Takie są szpitale i w szpitalach to jest naturalne, żyjemy w solidaryzmie społecznym i z tym się trzeba w publicznej przestrzeni środków, które dajemy my jako społeczeństwo na leczenie nas, potrzebujących pacjentów, liczyć. Pan poseł Andrzej Sośnierz, panie pośle, prywatne placówki nie są zachwycone tymi zmianami, które dziś omawiamy. Nie brak opinii, że zostaną wykluczone z rynku. To może się zdarzyć? Tego bym się nie obawiał, dlatego że jak tu zresztą pan dyrektor też wspomniał, te przychody nie będą i ten przeniesienie się pacjentów do szpitali publicznych nie będzie aż tak masowe, bo nie rozwiązano innego problemu. Nie rozwiązano problemu, kto z pacjentów, tak jak każdy inny ubezpieczonych, będzie miał oferowane w tym samym szpitalu świadczenia komercyjne, będzie miał świadczenia z NFZ-u. Drugi to raz... jest podstawowy problem, jasne, który ta ustawa nie rozwiązuje. Dobrze, że ona porządkuje jednoznacznie, daje szansę, tak jak pan dyrektor też i wspomniał, żeby wykorzystać swój potencjał niewykorzystany, ale ona, jeszcze raz podkreślam, nie rozwiązuje problemu kwalifikowania do tego właśnie komercyjnego przyjęcia. To będzie niestety no to w tej chwili... Zapytajmy, panie pośle, zapytajmy praktyka. Panie dyrektorze, jak pan to będzie rozstrzygał w szpitalu? Ja myślę, że rozstrzygnie to, tak jak powiedział pan poseł wcześniej, rozporządzenie ministra zdrowia, które doprecyzuje tryb i formę. Ja mogę wskazać tylko kilka możliwości, jakich widzę. Po pierwsze, kontraktuję poradnie od 8 do 16. Komercyjnie przyjmuję po godzinie 16. To są dodatkowe świadczenia poza kontraktem z Narodowym Funduszem Zdrowia, ale mogę swój potencjał środków, sprzętu, budynku, personelu wspólnego plus wykorzystać to, co nie jest w stanie zakontraktować w ramach NFZ-u, przesuwając na godziny popołudniowe. Być może będę mógł skorzystać na przykład z ubezpieczeń abonamentowych, dając możliwość wielu specjalistycznych porad w jednym miejscu, sprzedając ryczałty abonamentowe pacjentom. To wszystko dzisiaj jest dla szpitali publicznych zabronione. To nas zrównuje z podmiotami publicznymi, które działają w tej sferze pozyskiwania środków finansowych, ale najważniejsze jest, że pacjent może z tego skorzystać i tak te środki dzisiaj są odprowadzane, tylko liczba i potencjał podmiotów, które świadczą te usługi, jest bardzo wąski, bo on się sprowadza tylko do podmiotów komercyjnych działających w formie spółek prawa handlowego, jak są to jednostki samorządowe, czy ewentualnie do podmiotów prywatnych. 30 sekund nam pozostało. Ja bym jeszcze podkreślił, bardzo że proszę. Niefortunny wybrano moment do regulowania tej sprawy, dlatego że znosząc limity, bo finansowanie ryczałtowe znosi limity, to właściwie jeszcze bardziej utrudniono, jak kwalifikować. Tutaj pan dyrektor wybrał sposób, że po godzinie którejś. Problem mimo wszystko jest, dlatego że pan dyrektor się umawia z Narodowym Funduszem, że całą dobę będzie dostępny dla pacjentów NFZ-owskich. I to jednak jest problem, więc nie zmniejszyliśmy poziomu bałaganu w systemie. Pan poseł Andrzej Sośnierz, Prawo i Sprawiedliwość, pan dyrektor Piotr Pobrotyn, dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu. Dziękuję za spotkanie, dziękuję za bardzo rozmowę. Dziękuję wszystkim słuchaczom, dziękuję panu redaktorowi. Do usłyszenia. Usłyszymy się, proszę państwa, jutro w południe. Obecność obowiązkowa. Zapraszamy do reklamy. Panie opania, jak ja bym chciał zagrać z panem w tej sztuce? Jezuś, ale to monodram. Zasady są proste. Jeden aktor i ani jednego więcej. No tak, jak wypożyczka w Eurobanku. Z roczną opłatą za wypożyczenie i ani złotówki więcej. Jak w monodramie, to znaczy jak w reklamie. Sprawdź. Eurobank. Na co dzień. Udzielenie pożyczki gotówkowej wypożyczka, dostępnej w kwotach od 1 do 15 tysięcy złotych na okres od 12 do 60 miesięcy, zależy od wyniku oceny zdolności kredytowej. Szczegóły oferty, w tym opłaty i prowizje, dostępne na eurobank.pl i w placówkach Eurobanku S.A. Pragnę być mobilny i stylowy, Reneuszu. Kup laptop, smartfon lub aparat. Symbole mobilności. A żeby było stylowo? Dobierzesz sobie prezent, stylowe akcesoria. I jeszcze będę oszczędny. Teraz, kupując w Saturnie wszechstronny Microsoft Surface Pro z wyświetlaczem Pixel Sense za 4999 zł, dostaniesz 450 zł na akcesoria. Sprawdź w sklepach i na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Thank you.